Euro AGD. Tysiące produktów w wyjątkowych cenach. Sprawdź ostatnie sztuki w swoim sklepie. Nie przegap. Ostatnie sztuki czekają właśnie na ciebie. Tylko w sklepach stacjonarnych. O szczegóły zapytaj doradcę. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest niedziela, 26 stycznia. Minęła 12. Agnieszka Drozd. Zapraszam na serwis Trójki. Dla onkologii i hematologii dziecięcej dziś gramy z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Na Białorusi trwają tak zwane wybory prezydenckie. Z góry wiadomo, kto wygra. Sześcionożny pies-robot ukończył serię testów na Antarktydzie. To przełom w polarnych badaniach naukowych. W miastach i miasteczkach całej Polski pojawili się dziś wolontariusze Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. To już 33. finał WOŚP. W tym roku gramy dla onkologii i hematologii dziecięcej. Do grania włączyli się muzycy. Na scenie wystąpią m.in. Mister Zub, Mary z Polski czy Renata Przemek. W studiu na Błoniach Stadionu Narodowego zagrał już zespół WW, o czym więcej mówi Wojciech Waglewski. To jest chyba jedna z najpiękniejszych akcji, jakie udało się w XX wieku chyba w ogóle zorganizować. Także no, radość ogromna. Michał Muniec, Dziwna Wiosna. To jest właśnie przepiękny, uniwersalny język, muzyka i to jest wspaniały sposób, żeby jednak tych ludzi ze sobą jakoś połączyć, żeby ze sobą rozmawiali, żeby nie było tych podziałów. Inicjatywa WOŚP-u od zawsze gdzieś tam we mnie była zakorzeniona, więc cieszę się, że mogę być w tym roku też jej częścią. Dodawał piosenkarz Oskar Cyms. A do akcji włączyła się też Trójka. Przypominamy o atrakcjach, jakie czekają na zwycięzcę naszej aukcji. To wizyta przy Myśliwieckiej 357. Pierwszym punktem jest kolacja, którą przygotują Agnieszka Szydłowska i Michał Nogaś, a rozmawiał z nimi Michał Jędrkowiak. Nie umiemy gotować wszystkiego. To pewnie będzie przede wszystkim improwizacja, przynajmniej mówię za siebie. Agnieszka Szydłowska coś upiecze. Michał Nogaś zajmie się zupą. Taką prawdziwą, nie z kostki. Warzywa, prawdziwe warzywa. Długo pod przykrywką to tam się musi gotować. Jest jedno zastrzeżenie. Bazuje na bulionie warzywnym. Czyli jeżeli ktoś na przykład sobie zażyczy, no nie wiem, kwaśnicę na świńskim ryju, to mogę mieć z tym problem. Będzie też czas na partię piłkarzyków, zwiedzanie radia i udział w audycji na żywo, a szczegóły na naszej stronie internetowej. Na Białorusi trwają tak zwane wybory prezydenckie zorganizowane przez reżim Aleksandra Łukaszenki. Serwisy internetowe podały, że w dniach poprzedzających głosowanie do mieszkań osób zaangażowanych w działalność opozycyjną pukali funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa, ostrzegając przed konsekwencjami w przypadku udziału w działaniach uznawanych przez reżim za ekstremistyczne. Białoruska opozycja zwraca uwagę, że Aleksandr Łukaszenka jako swój główny argument wyborczy przedstawia bezpieczeństwo i pokój. Chwali się, że Białoruś nie uczestniczy w wojnie przeciwko Ukrainie. Sekretarz liderki opozycji Swietłany Cichanowskiej, Franek Wiaczorka, tłumaczy w rozmowie z Polskim Radiem, że to nie jest zasługa Łukaszenki. To nie jest zasługa Łukaszenki, że białoruska armia nie jest w tej wojnie bezpośrednio, a zasługa białoruskiego społeczeństwa. Mamy kontakty z oficerami z białoruskiej armii i wiemy, że tam bardzo mocne antywojenne nastroje. Międzynarodowa społeczność, w tym państwa Unii Europejskiej, nie uznają za demokratyczne wyborów zorganizowanych przez reżim Łukaszenki. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Chiński sześcionożny pies-robot ukończył serię testów na Antarktydzie. To przełom w wykorzystaniu zaawansowanej technologii w polarnych badaniach naukowych. Pies-robot wykazał swoją zdolność do stabilnego chodzenia po lodzie i śniegu bez poślizgu lub upadku, w dodatku niosąc na grzbiecie ładunek do 100 kg. Jednak jego potencjalne zastosowania wykraczają poza transport materiałów, mówi Mao Xie, szef zespołu badawczego, który opracował robota. Jednym z głównych zmartwień zespołu ekspedycyjnego jest bezpieczeństwo. Podczas chodzenia po powierzchni lodu szczeliny lodowe są niewidoczne, co stanowi poważne wyzwanie dla ludzi i pojazdów eksplorujących strefy polarne. Inną ważną misją robota psa jest noszenie detektora szczelin lodowych i prowadzenie zespołu. Pies-robot jest wyposażony w system akumulatorów, który pozwala mu działać do 2 godzin w temperaturach od minus 30 do minus 40 stopni Celsjusza. Klimat. Aktualny udział odnawialnych źródeł energii w produkcji prądu wynosi 21%. Można normalnie korzystać z energii elektrycznej. Między 17 a 18 zalecane będzie oszczędzanie prądu. Dzięki obniżeniu zużycia nie będzie potrzeby wykorzystywania najbardziej emisyjnych i drogich źródeł wytwórczych. Użytkowanie urządzeń energochłonnych jest zalecane po godzinie 20. Są wtedy prognozowane tak zwane zielone godziny. W tym czasie powstaje więcej energii niż potrzebują odbiorcy, a zwiększenie zużycia pozwoli uniknąć na przykład konieczności wyłączenia OZE. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Przed nami pochmurne popołudnie z przelotnymi opadami deszczu i deszczu ze śniegiem. W górach śnieg, na Pomorzu opady będą dość intensywne, nad morzem i w górach porywisty wiatr. Na południowym wschodzie będzie się przejaśniać. W Suwałkach dziś plus 5 stopni, w Płocku 8, w Koszalinie, Legnicy i Zamościu 9, a w Tarnowie 11. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Uwaga, uwaga! Finał wyprzedaży! Tylko do 31 stycznia. Tysiące produktów w super cenach. Takich okazji nie możesz przegapić. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. 26 stycznia z aplikacją Bricommerce za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. A im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Bricommerce. Nasze ceny rządzą. W nerwowych sytuacjach zawsze pomaga mi Valerian Max. Choć było to bardzo wyczerpujące psychicznie, przetrwałam bieganie po urzędach. Dałam sobie radę ze stresem, kiedy syn miał kłopoty w szkole. Biorę Valerian, no nie ma na co czekać. Valerian Max to lek ziołowy, a do tego nie uzależnia. Valerian, twoja dawka spokoju. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Jedna tabletka zawiera 360 mg wyciągu z kozłka lekarskiego. Wskazania: łagodne stan napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Co masz dziś w planie? To co na co dzień? Wygrywanie! W Mini Lotto losowanie odbywa się codziennie, a za jedyne 2 złote możesz grać o nawet 500 tysięcy złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Księstwo ptaków. Dzień dobry, tu ornitologiczny głos w Państwa domach, audycja Księstwo Ptaków, przy mikrofonie Stanisław Łubieński. Jeżeli słuchają Państwo tej audycji po raz pierwszy, to informuję, że na stronie Polskiego Radia i w podcastach można odsłuchać jeszcze 18 zgromadzonych już odcinków Księstwa Ptaków. Przed nami niecała godzina rozmowy o przyrodzie miasta, bo naszą gościnią jest dzisiaj profesor Marta Szulkin, biolożka ewolucyjna, która stworzyła i kieruje Laboratorium Biologii Antropocenu Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Co to jest antropocen właściwie? Antropocen to tak na podstawie samego słowa można w zasadzie się domyśleć, że jest to jakoś związane z człowiekiem. I w zasadzie definiuje się ten czas jako epokę określaną przez człowieka, epokę, gdzie człowiek ma dysproporcjonalny wpływ. Są różne teorie co do tego, kiedy rzeczywiście zaczął się ten antropocen. Na przykład można myśleć o rewolucji rolniczej albo rewolucji przemysłowej w XIX wieku, ale taka przyjęta w zasadzie już data, która zakreśla taki bezdyskusyjny czas antropocenu, to są lata 50., taki moment powojenny, kiedy ogromnie wzrosła produkcja aluminium, kiedy zaczęto robić różne próby jądrowe, kiedy były też przecież i wybuchy jądrowe w czasie wojny i kiedy absolutnie wykładniczo wzrosła produkcja plastiku. I tak można w ten sposób jakby określić poprzez te różne wątki, czym jest antropocen. Niektórzy naukowcy też się spierają co do tego, czy jest to nowa era geologiczna. No i tutaj jest troszeczkę sporów. Myślę, że te spory są takie głównie związane z definicjami. Niewątpliwe jest to, że po prostu żyjemy w takich bardzo szczególnym czasie, gdzie człowiek jest absolutnym gatunkiem alfa w całym ekosystemie Ziemi. No tak, geologia to jest taka poważna nauka, która operuje wielkimi skalami czasu, więc żeby dojść do jakiegoś wspólnego wniosku, trzeba dużo chyba dyskutować po prostu. Tak się zastanawiam, zajmujesz się ewolucją w mieście, no to w takim razie znowu pytanie z kategorii podstawowych, co to w takim razie jest to miasto? To jest, no właśnie, definicje są trudne, bo często są względne. Tak naprawdę jak szykowałam taką książkę bardziej naukową o biologii ewolucyjnej w miastach, to nagle natrafiałam na multum różnych definicji, a z drugiej strony przecież intuicyjnie każdy człowiek wie, czym jest miasto. Generalnie definicje związane są z zagęszczeniem ludzi na powierzchnię, na kilometr kwadratowy albo na milę kwadratową. Najprostsza, myślę, odpowiedź związana jest z tym, że po prostu miasto jest przestrzenią, gdzie jest duże skupisko ludzi. I pewnie można różne cechy tej przestrzeni wskazać, prawda? Zagęszczenie budynków. Jak najbardziej. Bardzo często miasta noszą ze sobą takie bardzo ściśle współgrające parametry środowiskowe, nazwijmy to, czyli po prostu tam, gdzie jest dużo ludzi, ponieważ już żyjemy w XXI wieku, no to jest bardzo dużo betonu. Kiedyś były to na przykład kamienie albo drewno oczywiście, natomiast w obecnych czasach miasta charakteryzują się bardzo dużą ilością betonu, która notabene ma też takie ciekawe właściwości fizyczne, ponieważ charakteryzują się retencją ciepła, czyli podgrzewają często to środowisko, które jest w miastach. Jest dużo szkła, jest też dużo światła generowanego sztucznie, czyli po prostu chodzi o elektryczność, chodzi o sztuczne oświetlenie. Tam, gdzie jest dużo ludzi, jest też dużo wyższe, są często zanieczyszczenie dźwiękiem, zanieczyszczenie hałasem. Tak więc te wszystkie elementy tworzą specyficzny ekosystem miejski, ponieważ organizmy, które w nich żyją, łącznie z ludźmi, muszą się jakoś dostosować do zupełnie innych warunków niż to, w których ewoluowały przez miliony lat. No właśnie, jeszcze myślę o tej geologii, która przyszła nam razem z antropocenem, temat geologiczny, że beton jest rzeczywiście materiałem ludzkim, którego wyprodukowano już tak dużo, że kiedyś czytałem jakieś dane, że materiały antropogeniczne ważą więcej niż materiały naturalne. Wydaje się to skala jakaś zupełnie kosmiczna i aż trudna do uwierzenia. No podobnie jest, wydaje mi się, ze zwierzętami hodowlanymi, które znacznie przekraczają biomasę zwierząt dzikich. To byłoby do sprawdzenia, ale na pewno one są takie ogromne dysproporcje. Chyba też widziałem te dane i to była jakaś kolosalna różnica. Taka naprawdę dosyć przerażająca na dobrą sprawę. I to wszystko jest kwestia znowu pewnie raczej dekad niż stuleci. To wszystko pewnie się rozpędziło na przestrzeni, powiedzmy, ostatniego stulecia i z naciskiem na czasy powojenne. Zdecydowanie i dlatego też mówi się o tych latach 50. No, produkcja betonu to też jest jakby w zasadzie ona tak niezwykle wykładniczo ruszyła też w zasadzie w latach 40., 50. Trzeba też pamiętać, że doświadczamy takiego wyrównania rozwoju gospodarczego w różnych częściach świata. No i jakby to zapotrzebowanie chociażby na beton i też po prostu migrację ludzi z środowisk o niższym zagęszczeniu, z wiosek na przykład do dużych miast i też do megalopolii, jakby no, nabrało tempa na całym świecie. To jeszcze trzecie pytanie z kategorii definicje, za którymi nie przepadasz, ale może ta definicja jest najbardziej zbieżna w różnych miejscach świata. Co to jest właściwie ewolucja? No i przynajmniej tutaj można mówić terminami, które są czarno-białe. To jest generalnie ewolucja biologiczna. To jest taki, można by to ująć jako proces związany ze zmianami w organizmach żywych. I często myśli się o ewolucji jako o doborze naturalnym, że na przykład jest jakaś zmiana cechy, na przykład dziób zmienia się z małego dzioba na większy u zięby Darwina. I oczywiście to jest wspaniały przykład doboru naturalnego, czyli że warunki środowiskowe spowodowały, że ten dziób zmienił się, żeby ptaki po prostu, które miały dziób określane cechami dziedziczalnymi i dzięki temu mogły zarówno więcej zjeść i przekazać tą cechę potomstwu, to jest taki wspaniały i w zasadzie dosyć rzadki przykład doboru naturalnego. Ale ewolucja to nie jest tylko dobór naturalny, to są tak naprawdę cztery siły. I taka podstawowa, która no jest potrzebna, żeby w ogóle mówić o jakiejkolwiek ewolucji, to jest oczywiście mutacja. Czyli na ile nasz kod DNA zmienia się w sposób losowy od czasu do czasu w organizmach i na ile jakby ta zmiana jest zakodowana w komórkach płciowych, które są przekazywane dalszemu potomstwu. Oczywiście na przestrzeni milionów lat mutacja doprowadziła do ogromnej różnorodności genetycznej i na tej podstawie może działać dobór naturalny. Czyli jak na przykład mówimy teraz w dzisiejszych czasach o tym, że na przykład dzieje się ewolucja w mieście, to często chodzi też o to, że jakby już tą różnorodność genetyczną mamy. To nie jest tak, że my czekamy, aż jakaś mutacja powstanie, która nagle będzie niezwykle przydatna do czegoś konkretnego, tylko po prostu należy pracować nad tym, co już mamy. I dlatego zachowanie tej różnorodności biologicznej i genetycznej jest tak niezmiernie ważne, bo jak zostaniemy z dwoma osobnikami na gatunek, no to po prostu jakby ta różnorodność genetyczna jest w zasadzie no prawie że zerowa, bo tutaj dałam przykład dwóch gatunków. Żeby tak dokończyć jedynie odpowiedź, jeżeli chodzi o ewolucję, czyli mamy tak, mamy z jednej strony mutację, która pozwala wprowadzić różnorodność w kod genetyczny, w materiał genetyczny. Mamy następnie dobór naturalny. No i oczywiście są też jeszcze takie dwie bardzo ważne siły, o których się czasami może zapomina, mianowicie przepływ genów, czyli migracja. Czyli to, jak organizmy przemieszczają się z jednej przestrzeni na drugiej i mogą dzięki temu zasilić populacje, które nagle są malutkie i nie dają rady przetrwać, mogą wprowadzić właśnie taką różnorodność, która pozwala na selekcję, na dobór naturalny jakichś cech, które przedtem nie były aż tak ważne, a nagle stały się istotne. No i wreszcie mamy jeszcze taką ostatnią ciekawą siłę, która nazywa się dryfem genetycznym. No i to jest taka losowość. Ta losowość, którą mamy w życiu, czasami się coś wydarzy, nieprzewidziana i która też bardzo wpływa na ewolucję na świecie. Ciekawy dla mnie jest ten temat tej przypadkowości, że w jakiś sposób mamy chyba skłonność do myślenia o ewolucji jako czymś takim pewnym i czymś, co się kieruje jakimś takim niejasnym, nadrzędnym umysłem. Tymczasem to są często takie trochę próby, prawda, że jakaś zmiana wyskakuje losowa, ona się nie sprawdza i znika. Albo no gdzieś tam się zapisuje, ale powiedzmy nie staje się dominującą cechą tych zwierząt. Ciekaw jestem, jak to wygląda właśnie w przypadku wysp, że te wyspy to są często miejsca, gdzie zwierzęta są bardzo szczególne i osobne. I tam na przykład nie ma sytuacji, że ta populacja jest zasilana z zewnątrz. Po prostu ewoluują w ściśle zamkniętym środowisku. No właśnie, te wyspy to jest świetny przykład tak naprawdę, bo wyspy są idealnym przykładem, żeby pokazać jak dryf genetyczny, czyli jak przypadek. No przypadkowo w pewnym momencie się wyspa oddzieliła, jakaś rzeka skręciła w innym kierunku i nagle oddzieliła organizmy i nagle zupełnie przypadkiem można sobie wyobrazić, że akurat jakaś malutka antylopa, dużo mniejsza niż reszta stada, tam wylądowała z dwiema czy trzema innymi i zupełnie przypadkiem to były na przykład dużo mniejsze antylopy i można sobie wyobrazić, że z czasem na przestrzeni wielu, wielu pokoleń powstaje nowy podgatunek, gatunek związany z tym, że przypadkiem zwierzęta z daną cechą akurat wylądowały na takiej wyspie. No i tutaj myślę, że można wrócić chociażby do miast, że no miasta też są jakby takimi specyficznymi wyspami, natomiast no mimo wszystko do tych miast też cały czas dochodzą różne organizmy albo z miast opuszczają organizmy i kolonizują te tereny wokół miast. I myślę, że generalnie nie doceniamy często, jak bardzo takie elementy losowe wpływają na nasze życie. Mamy często takie tendencje, żeby tak deterministycznie podchodzić do tego, co robimy, co zaplanujemy, coraz bardziej może. Natomiast no, należy pamiętać, że w przyrodzie i w naszych życiach jakby ten element losowy jest no, niezwykle ważny i przypuszczam, że niedoceniony przez ludzi. We are Tu audycja Księstwo Ptaków. Moją gościnią jest dzisiaj profesor Marta Szulkin. Rozmawiamy o antropocenie, o mieście i o ewolucji. Jak to się stało, że zajmujesz się ewolucją w mieście? Co cię naprowadziło na ten trop? Czy to była jakaś postać, ważna osoba, czy to była jakaś książka, czy jesteś z miasta i zawsze cię to interesowało, dlaczego to wszystko właśnie tak wygląda? Tak naprawdę myślę, że od dzieciństwa byłam wielką fanką przyrody i środowiska naturalnego. Pierwsze kroki, jakie podjęłam przyrodnicze na studiach w Polsce, a potem w Anglii, były bardzo mocno związane ze środowiskami naturalnymi albo z ochroną tych środowisk. I wydaje mi się, że w pewnym momencie poczułam takie przyparcie do ściany, że środowiska naturalne wiem, jak niezwykle ważne są. Natomiast czułam, myślę, taki zbyt duży ciężar emocjonalny związany z tym, że tą przyrodę się tak bardzo niszczy. Natomiast uświadomiłam sobie, że przyroda w mieście jest taką niezwykłą odskocznią, gdzie można w zasadzie jakby walczyć o to, żeby było lepiej, bo w środowiskach naturalnych bardzo trudno polepszyć sytuację. Oczywiście niezwykle podziwiam osoby, które o to walczą i bardzo wspieram, ale uznałam, że to chyba nie na moje nerwy. I uświadomiłam sobie, że no, przyroda w mieście jest no, po pierwsze taką dziedziną odkrywaną, ale gdzie jeszcze bardzo dużo pracy można włożyć, ale też wydaje mi się, że jest to taka platforma, która pozwala na walkę o lepszej jakości miasta. I to czasami da radę zrobić, no może nie to, że bezboleśnie, ale jest jakaś nadzieja. I wydaje mi się też, że widzimy to na przestrzeni ostatnich lat, gdzie wiele, wiele miast naprawdę przeżyło taką piękną transformację. Oczywiście czasami w inną stronę idą procesy, ale wydaje mi się, że jest taka fajna nadzieja i taka energia, którą można przełożyć w coś konstruktywnego. Mamy chyba taką skłonność, żeby myśleć, że w mieście nie ma prawdziwej przyrody, prawda? Jest jakiś taki fetysz tej przyrody, która jest taka nienaruszona, pierwotna. Tak. No, ale tutaj trwa dyskusja, czy w ogóle taka przyroda istnieje. Wiadomo, że wszystkie ekosystemy są jakoś przez człowieka dotknięte. Skoro plastik znajduje się na szczytach najwyższych gór i w największych głębinach, no to chyba już nie ma takich miejsc nietkniętych, no ale oczywiście są pewnie jakieś skale tej naturalności. W mieście też się trafiają takie miejsca, które są zaskakująco dzikie. Zastanawiam się, jak szybko się wydarza ewolucja. No właśnie, to jest takie ciekawe, jak to jest, że często jak mówi się o ewolucji, to mamy w głowie te takie zapisy geologiczne tych zmieniających się gatunków zwierząt, które można odnaleźć czy wykopać. No może oczywiście to mieć kontekst historyczny, ponieważ na takich danych pracowano kiedyś. Natomiast myślę, że tą ewolucję można podzielić tak naprawdę na dwie uzupełniające się skale czasowe. Mikroewolucję i makroewolucję. Makroewolucja to jest to, o czym może częściej słychać w szkole, nie wiem, chodzi o ten długi czas geologiczny, miliony lat i patrzymy w zapisie właśnie skalnym, jak zmieniają się gatunki, jakby taka morfologia różnych skorupiaków czy innych mięczaków, jakby jak zmienia się w takim zapisie kopalnym. Ale żeby te zmiany, które obserwujemy w skamienielinach, mogły powstać, to tak naprawdę w zanadrzu dzieje się ewolucja na dużo krótszych przestrzeniach i mówimy w tym momencie o mikroewolucji. I mikroewolucja to jest w zasadzie to, co się dzieje cały czas przy każdej wymianie pokoleń. Mikroewolucja to jest to, jakie organizmy się rozmnożą, a jakie się nie rozmnożą. Jaka mutacja czasami powstanie. I bardzo dużo przykładów mikroewolucji jest wokół nas i często się nawet nie zastanawiamy, że ona się dzieje. Takim przykładem jest antybiotykooporność u bakterii. Ponieważ bakterie tak szybko się rozmnażają, no to ten podział komórkowy jakby zachodzi bardzo szybko i za każdym razem zachodzi duplikacja materiału genetycznego, gdzie czasami powstają błędy. I tutaj mówimy właśnie o tych mutacjach. I to jest ten punkt wyjściowy do mikroewolucji, do jakiejkolwiek ewolucji, to jest ta mutacja. Ale możemy też mówić oczywiście o zmianach, tak jak wspominałam wcześniej, wielkości dziobu ziemb Darwina. I tutaj niekoniecznie te zmiany, które potem na różnych wyspach pojawiały się zięby o innych gatunkach dziobów, niekoniecznie wiązała się jakby z mutacją taką, która spowodowała powstanie tych wszystkich gatunków, tylko chodzi o to, że była kiedyś populacja jakaś, gdzie były różne allele tego samego genu, które kodowały na mniejsze lub większe dzioby. Czyli ta różnorodność genetyczna już istniała z zarania dziejów i dzięki temu, że ta różnorodność genetyczna była, to potem po prostu poprzez różne losowe wydarzenia jakby zięby o mniejszych lub większych dziobach zajęły różne wyspy. I to jest taki inny przykład mikroewolucji. No i wreszcie mamy na przykład oporność owadów na pestycydy. To przecież też jest świetny przykład mikroewolucji, która dzieje się na bardzo krótkich skalach czasowych, na które potrzeba często kilkunastu, kilkudziesięciu pokoleń, czyli naprawdę bardzo szybkie zmiany. A czy są jakieś granice ewolucji? No rozumiem, że zwierzę się nie może zmienić kompletnie w zupełnie coś innego, a może po jakimś bardzo długim czasie może, ale co tak naprawdę limituje tą zmianę na przykład u ptaków? Wydaje mi się, że to jest dosyć obszerny temat, natomiast powiedziałabym, że należy pamiętać, że ten proces, nawet jak mówię, mikroewolucja to szybka sprawa, mówimy o kilkunastu, kilkudziesięciu, kilkuset pokoleń, to, co ja bym nazwała z punktu widzenia ewolucyjnego szybki proces, to jeżeli się pomyśli o tym, jak szybko zmienia się środowisko, to powiedziałabym, że środowisko jest tak niezwykle dynamiczne, że czasami jakby utrudnia taką kierunkową ewolucję na tak długiej skali. Czyli często takie szybkie zmiany ewolucyjne są dużo częściej obserwowane u gatunków, które po prostu bardzo szybko się rozmnażają. Czyli możemy, jeżeli mówimy o zmianach ewolucyjnych, no to na pewno po prostu bezkręgowce czy różne bakterie mają dużo większe pole do popisu niż gatunki, które wymagają rok, kilkanaście lat albo kilkadziesiąt lat, żeby się rozmnożyć. Trochę tutaj ten antropocen jakoś tak do mnie wraca, że tak się świat gwałtownie zmienił i niezależnie od tego, czy te zmiany mogą postępować szybko czy wolniej, no to tempo tych zmian jest kolosalne, co po prostu widzimy nie tylko z dekady na dekadę, ale nawet z roku na rok tak naprawdę często. Więc podejrzewam, że są fizyczne ograniczenia, prawda, że ptak no po prostu nie zmieni tego, że ma jakąś stałą temperaturę ciała i w tej temperaturze musi się poruszać. Spycham w kierunku tematu nagrzewania się miast i tego, czym się między innymi zajmowałaś przy okazji swoich badań Sikor. Rzeczywiście każdy organizm ma takie bezpieczne granice fizjologiczne, w których może funkcjonować, w którym może zdobywać pokarm, rozmnażać się, czy też po prostu żyć. I to jest jakby prawdziwe, niezależnie jakby od gatunku, o którym mówimy. A to, o czym wspomniałeś, rzeczywiście miasta mają taką charakterystykę, że są też, znaczy po pierwsze charakteryzują się tym, że często są cieplejsze niż środowiska poza miastem. I to jakby wiąże się, jakby to jest związane z wieloma czynnikami, ale na pewno po prostu operacja słoneczna powoduje, że następuje taka retencja energii w budynkach i w nocy, nocą ta energia jest jakby oddawana do środowiska i powoduje, że noce są dużo cieplejsze. To jest jeden wątek. Drugi wątek jest też taki, że w miastach oczywiście jest mniej drzew i mniej zacienionych przestrzeni. Generalnie jakby miasta bardzo się różnią i chyba tutaj schodzę troszeczkę z tematu, ale chciałam tak zauważyć, że oczywiście miasto miastu nierówne, ale wewnątrz miast są też ogromnie zróżnicowane przestrzenie. I one powodują, że na przykład te zróżnicowanie może być oczywiście związane z tym, że mamy przestrzenie zielone typu parki, ale też często są skorelowane ze statusem takim socjoekonomicznym danej przestrzeni w mieście. I to jest bardzo ciekawe, ale też bardzo istotne, żeby jakby mieć świadomość tego przy próbowaniu naprawienia niektórych utrudnień w miastach. I żeby dać takie przykłady, no to na przykład w Indiach, w niektórych miastach są różnice aż 7 stopni pomiędzy różnymi dzielnicami, co jest związane między innymi z obecnością zieleni, z architekturą danych dzielnic. Jeżeli mamy świadomość tego, że tam są i tak coraz większe i silniejsze fale ciepła, to różnica 7 stopni dla organizmu ludzkiego i nawet nie mówiąc o zwierzętach, może być takim absolutnie przełomową wartością, przy których da się funkcjonować i przy których ludzie umierają. To jest taki jeden przykład. Podam inny w Stanach Zjednoczonych, gdzie miasta amerykańskie często są niezwykle heterogenne, jeżeli chodzi o dostępność na przykład zdrowej żywności dla ludzi. I niestety jest to też często, jakby te dzielnice są skorelowane z tym, na ile ludzie są zamożni. Paradoksalnie w Stanach jest to też związane z kolorem skóry mieszkańców tych różnych dzielnic. I to powoduje, że na przykład średnia długość życia w różnych dzielnicach jest szokująco różna. W niektórych dzielnicach ludzie tego samego miasta, na przykład w Memphis, żyją średnio do 84 lat, a w dzielnicy niedaleko, obok 66. Czyli mamy aż 12 lat różnicy pomiędzy dwoma dzielnicami, na przykład przedzielonymi autostradą. Ogromna różnica. Mhm. I oczywiście ja tutaj podałam takie przykłady, może odnosząc się do ludzi, ale można sobie wyobrazić, że są jakby takie elementy współistniejące, które powodują, że te przestrzenie, w których żyją ci długowieczni obywatele i ci krótko żyjący obywatele miast, tak samo to się jakoś przekłada na to, jakie gatunki występują w tych różnych dzielnicach i jakie warunki jakby doświadczają. Przykład tych miast, no chociażby miast amerykańskich, nakieruje nas na taką refleksję związaną z tym, że to, jaka była historia miasta i co się działo na poziomie politycznym, ekonomicznym danego kraju i danego miasta, tak naprawdę wpływa też na przyrodę tej przestrzeni. I to jest, no, uważam, niezwykle taka fascynująca. Kiedyś to była hipoteza, ale ona została zweryfikowana i rzeczywiście wykazano na przykład, że dzielnice bardziej białe w Stanach Zjednoczonych charakteryzują się też większą liczbą gatunków zwierząt dzikich mieszkających w tych miastach, ale też większą różnorodnością genetyczną tych populacji. Tak więc są takie jakby niesamowite konsekwencje biologiczne tego, co się dzieje na poziomie Sejmu, Senatu czy dzielnicowych urzędów miast. No bo to jest coś, co się dzieje, dałam tutaj takie przykłady amerykańskie, ale czy my na przykład w architekturze miast w Polsce mamy też takie przykłady tego, jak nasze dzielnice różnią się w zależności od jakichś warunków politycznych, które doświadczyliśmy. W Polsce, no to należy pamiętać o tym, że jakby systemy polityczne, jakie mieliśmy przed 45 roku, to, co się wydarzyło w czasie wojny i to, co się wydarzyło w 89, radykalnie zmieniło to, jak dysponujemy przestrzenią. Może skupię się na takim jednym elemencie daty, 89 rok. Przed 89 roku, a zwłaszcza po 45, budowano z rozmachem i z małym zagęszczeniem. Takim przykładowym, flagowym, myślę, osiedlem jest Ursynów, gdzie tej przestrzeni zielonej jest dużo. Natomiast w momencie, gdy nagle wszystko, w momencie, gdy jest reprywatyzacja i gdy każdy metr kwadratowy ma pewną wartość wymierną finansową, no to nagle każdy metr kwadratowy jest cenny i zaczyna się budować inaczej. Czyli system polityczny przekłada się na to, co ta dzika przyroda może czerpać ze środowiska. As Księstwo Ptaków. Wracamy po przerwie. Moją gościnią jest profesor Marta Szulkin. Rozmawiamy o miastach, o ewolucji i idąc tym tropem, chciałem podpytać o badania, które prowadziłaś związane z sikorami, które żyją w miastach. Sikory znane są z tego, że są raczej ptakami nie bardzo wybrednymi i dobrze sobie dają radę w różnych miejscach, niekoniecznie dzikich. Badaliście w zespole sikory, które mieszkały w dziuplach i budkach lęgowych, zwanych czasem skrzynkami. Jakie były zasadniczo różnice? Rzeczywiście prowadziliśmy zespołowe badania w Lesie Bielańskim, gdzie były porównywane przez dr Joannę Sudykę reprodukcyjne parametry tego właśnie tych lęgów ptaków w budkach oraz w dziuplach naturalnych. No i myślę, że takie najbardziej ciekawe i dla mnie szokujące odkrycie związane jest z tym, jak radykalnie inny jest klimat w dziuplach naturalnych i w budkach. Czyli o co chodzi? No przede wszystkim chodzi o to, że tak naprawdę jak się zmierzy temperaturę w dziupli naturalnej, to nagle się okazuje, że tam jest taka wspaniała naturalna klimatyzacja. Temperatura jest stała na przestrzeni 24 godzin, co jest dosyć fenomenalne. I jak pomyśleć, że ptaki przecież wykluwają się z jaja i potem przez około 16-17 dni zostają w dziupli, czasami troszeczkę dłużej. I też przez jakiś czas nie są w stanie te pisklaki regulować samodzielnie własną temperaturą. Ta umiejętność termoregulacji wchodzi dopiero w okolicach dnia 10. No i niezwykłe jest dosyć porównać właśnie tą naturalną klimatyzację, jaka jest w dziuplach naturalnych, do temperatur, jakie można zobaczyć w budkach. A mianowicie w budkach nagle widzimy taką sinusoidę powtarzającą się, gdzie w zasadzie w budkach temperatura w takich klasycznych budkach, czy z drewna, czy z trocinobetonu, to po prostu temperatura jest prawie identyczna wewnątrz budki, jak i na zewnątrz. No i to, jak sobie tak wyobrazić, wyobraźmy sobie, że my nagle jesteśmy tak wyeksponowani absolutnie na taką ogromną amplitudę temperatur. Fizjologicznie jest to pewne wyzwanie. No i co ciekawe, że to ma taką przekładnię na wiele takich parametrów, chociażby jakby dowiedzieliśmy, że mikrobiom jelitowy ptaków w budkach jest troszeczkę inny od mikrobiomu jelitowego w dziuplach naturalnych. Te ptaki też potrzebują trochę więcej czasu, jak są w budkach, żeby opuścić gniazdo, niż ptaki, które żyją w dziuplach. Tak więc pewne różnice też są jakby zależne od gatunku. Niemniej wydaje mi się, że to, co jakby można zapamiętać, to jest właśnie to, że budki nie dają tej naturalnej klimatyzacji, jaką oferuje dziupla, stara dziupla. A czy to się przekłada też jakoś na jakość i wielkość lęgów tych ptaków? Te różnice w temperaturze i po prostu tak, w architekturze tych miejsc, gdzie się wychowują. No właśnie, ciekawe jest to, że rzeczywiście jakby to, czy ptaki rozwijały się w dziupli naturalnej, czy w budce, wpływały chociaż częściowo na sukces reprodukcyjny. Na pewno też potrzebowały więcej czasu, żeby wylecieć z budki. Generalnie te wyniki, jakie zaobserwowaliśmy, okazały się dosyć gatunkospecyficzne, czyli to nie był taki jeden duży, wyraźny trend, tylko były pewne zmiany w zależności od roku, w zależności od gatunku. Natomiast to, co jest na pewno pewne, to jest to, że na takim poziomie stricte termicznym, to temperatury są bardzo różne. I oczywiście to, czego już niestety nie wiemy, to jakby co dzieje się z tymi ptakami po opuszczeniu gniazda. Na pewno budki lęgowe mimo wszystko są takim zbawieniem w środowisku miejskim i tutaj jakby nie chcę jakby powiedzieć właśnie, że te budki są jednoznacznie niekorzystne. Na pewno dziuple naturalne oferują bardziej stabilne środowisko. Natomiast też trzeba podkreślić, że ptaki regularnie rozmnażają się w budkach, wylatują z budek, przeżywają i wracają, żeby się rozmnożyć. Tak więc jakby budki są niezwykle ważnym narzędziem do podtrzymywania populacji ptaków w mieście, jak i w lasach, na przykład, gdzie no niestety nie ma starych drzew i gdzie tych dziupli jest za mało. No właśnie, bo mówimy o sikorach. Sikory mają tą specyfikę, że są dziuplakami i potrzebują po prostu takich nisz do założenia gniazda. Więc kłopot w mieście jest taki, że po prostu drzewa z dziuplami to jest rzadkość jednak. A jak to jest z tymi sikorami miejskimi i tymi sikorami niemiejskimi? Czy one się różnią, idąc tematem ewolucyjnym, czy to środowisko, w którym żyją, które się po prostu wyraźnie różni, wpływa na ich jakieś parametry? No właśnie, takie pierwsza szybka odpowiedź to byłaby taka, że tak, zdecydowanie się różnią. Co generalnie uważam, że jest dosyć niesamowite, biorąc pod uwagę, jak bardzo jednak te ptaki są skomunikowane z populacjami wokół miast. I teraz tak, to, że jakiś organizm się różni od innego, to może być spowodowane tym, że jest inny genetycznie, albo że środowiska naturalne jakoś wpłynęły na jego rozwój i dlatego się różni. Wiemy, że ptaki w mieście składają mniejsze lęgi, ale też często są rozmiarowo mniejsze. Mają troszeczkę taki mniej kolorowe ubarwienie. I też wiemy, że na przykład frekwencja, jakby ich śpiew jest troszeczkę inny po to, aby móc się uporać z hałasem, jaki się dzieje w mieście. I tak samo, jeżeli chodzi o zanieczyszczenie światłem, no to też odnotowano, że ptaki miejskie, wiele gatunków, jakby wykorzystuje tak naprawdę to, że są latarnie i jakby ich czas żerowania następuje zmiana w ich czasie żerowania. Często żerują więcej i dłużej. Oczywiście pytanie jest, jak to się ma następnie co do ich fizjologii i na ile takie intensywniejsze żerowanie jest dla nich zdrowe. Tak więc absolutnie zostały zaobserwowane już od dawna różnice w takim, czy budowie ciała, czy zachowaniu, czy sposobie reprodukcji w mieście. Natomiast pytanie jest nadal takie, czy jest to cecha genetyczna, którą można przekazać następnemu potomstwu, czy też są to jakby takie zmiany indukowane przez środowisko. No i odpowiedź jest taka, że no na pewno środowisko wpływa na te różne cechy, ale nawet badania, które my prowadziliśmy, wykazują, że sygnał genetyczny miast też jest. To są akurat badania nieopublikowane, ale no, wyszły nam takie bardzo wyraźne zmiany i ewidentnie jakby taki sygnał na poziomie genetycznym można też zaobserwować. Czyli on tak, ptaki miejskie się różnią i na pewno jest to spowodowane zresztą tak jak prawie ze wszystkim, zarówno środowiskiem, które jest inne, ale też z różnicami genetycznymi. A jak możemy sprzyjać tej przyrodzie w mieście? Wiemy, że przyroda w mieście ma generalnie ciężko. Jest trudno przeżyć, bo jest mniej zieleni, jest goręcej i są zanieczyszczenia, jest presja człowieka. Czasami mówi się, że dzięki temu jest mniej drapieżników. No ale umówmy się, że miasta nie są bardzo zdrowym miejscem do wzrastania. Chociaż, tak jak już wspomniałaś, no, miasta też się różnią wewnętrznie, prawda? Są różne dzielnice, są różne okolice i mówienie o mieście jest takim dosyć dużym uproszczeniem. Ale gdybyśmy sobie wyobrazili takie miasto, to co należy robić, żeby tej przyrody było więcej? Dlaczego to jest ważne, twoim zdaniem? Wydaje mi się, że są takie dwie osie, które rozwiązałyby bardzo dużo bolączek. Jedna to jest walka o zacienienie, zadrzewienie, zazielenienie, czyli zarówno drzewa, jak i krzaki, które pozwolują żerować gatunkom tym bardziej widocznym, ale też tym mniej widocznym. Plusem walki o te krzewy i te drzewa jest też jak najbardziej dla obywateli, jakby dla ludzi, ponieważ drzewa generują cień i dzięki temu po prostu łatwiej jest funkcjonować w przestrzeni ocienionej, co może teraz, jak rozmawiamy zimą, to trudno to sobie wyobrazić, ale przecież jak tylko nadchodzą upały w przestrzeni miejskiej, to w zasadzie człowiek tylko szuka tego cienia. Tak więc jedno to jest to zazielenianie. Natomiast drugi, myślę, bardzo ważny wątek jest związany z retencją wody. I tutaj można różne, i jakby udostępnianie wody dla dzikiej przyrody. No i tutaj należy pamiętać o tym, że oczywiście można budować oczka wodne. No, są takie pewne konstrukcje, które wymagają takich może, które trudno obywatelowi, jakby na które trudno wpłynąć obywatelowi, ale to, co można robić, to jest na przykład ograniczenie koszenia trawy. Koszenie trawy wysusza niezmiernie tą nawierzchnię. No tutaj może jakby nie mówimy bezpośrednio tylko o ptakach, ale generalnie o przyrodzie w mieście, no to jakby po prostu koszenie powoduje, że cała warstwa ziemi wysusza się. No i niezwykle zubaża możliwość jakby żerowania z tej przestrzeni przez zarówno owady, a trzeba pamiętać, że owady jakby są tym elementem pokarmu dla innych zwierząt, które po prostu na nich żerują. Tak więc to są takie dwa wątki, no i jeszcze przychodzi mi trzeci, który może zarządcy, zwłaszcza tych osiedli nowych, wzięłyby do serca, a mianowicie fragmentacja środowiska. Czyli możliwość tworzenia takich korytarzy ekologicznych dla zwierząt niezmiernie ułatwia możliwość ich egzystencji. No bo tutaj wracamy właśnie do tych takich podstawowych procesów ewolucyjnych, ale też ekologicznych, że jeżeli się wszystko zasiatkuje i zabramuje, no to po prostu ten jeż już nie spotka jeżycy, czy tudzież partnerki i jakby będzie tak sfragmentowane środowisko, że możliwość utrzymania populacji dzikich zwierząt nagle po prostu będzie ogromnie utrudnione. I co ciekawe, coraz częściej na zachodzie właśnie są sprzedawane takie różne możliwości podcinania siatki pod przejście na jeża. Czyli to są takie małe jakby dziurki, które się jakby robi w płotach, po to właśnie, żeby jeże mogły na przykład przechodzić przez różne mikroparcele, no bo to są często w miastach, ludzie mają malutkie ogródki, ale poprzez takie małe wycięcia, tudzież w deskach albo w siatkach obramowane jakąś tam ramą, pozwala na tą taką cyrkulację kręgowców. Sam to robiłem. Przycinałem sztachety w płocie drewnianym, żeby mógł tam przejść jeż, ale nie miałem do tego specjalnego urządzenia. No dobrze, to życzymy wszystkim jeżom, żeby mogli znaleźć swoje jeżyce i bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Dziękuję bardzo. Księstwo ptaków. Bohaterką ostatniej części naszej rozmowy będzie sikorka modra, zwana obecnie modraszką. Jeden z najpospolitszych gatunków spotykanych w mieście, na wsi i w lesie. Plastyczny, elastyczny i niewybredny. Miejskie modraszki zasiedlają wszystkie dostępne miejsca, które choć trochę przypominają dziuple. Mogą to być skrzynki elektryczne w starych latarniach, malutkie szczeliny pod parapetami, a nawet skrzynki na listy. Modraszki są tak drobne, że potrafią się przecisnąć przez otwory o średnicy niewiele większej niż 2 cm. Niewielkie ciałem, ale wielkie duchem modraszki znane są z tego, że nie sprzedają tanio skóry. Schwytane przez ornitologów walczą do upadłego, szczypią boleśnie w palce, ciągną za skórę, bezbłędnie znajdują czułe miejsca. Proporcja zadanego bólu do masy zadającego je zwierzęcia jest imponująca. Modraszki ważą mniej więcej 10 gramów. Ta wspomniana wcześniej elastyczność manifestuje się na różne sposoby. Sikory mają dryg do innowacji. W latach 20. ubiegłego wieku w Wielkiej Brytanii zauważono, że ptaki z tej rodziny, zwłaszcza modraszki i bogatki, dziurawią pokrywki butelek z dostarczanym pod drzwi mlekiem. Interesowała je tłusta śmietanka zbierająca się na górze naczynia. Dowiedziono, że sikory uczyły się od siebie i przekazywały tę wiedzę kolejnym pokoleniom. Proceder trwał kilkadziesiąt lat, do czasu, aż ludzie przestawili się na mniej pożywne, chude mleko. Kłania się Państwu Stanisław Łubieński, program wydawał Michał Margański. Słyszymy się za 2 tygodnie. Like a cloud, his fingers explode. On the top, out a ribbon, the shadow grows. Starts in a bowl, behind a bank. And every evening when he gets home to make his supper and eat it alone, his back shirt cries while his shoes get cold. It's just a dream he keeps having, and it doesn't seem to mean anything, and it doesn't seem to mean anything. One summer of suicide, another autumn of traveling skies. He hits news twice before he dies. And every evening when he gets home to make his supper and eat it alone, his back shirt cries while the shoes get cold. And it doesn't seem to mean anything. It's just a dream he keeps having. Kitchen in your chair. Sometimes he forgets that you're even there. It's just a dream he keeps having, and it doesn't seem to mean anything. It's just a dream he keeps having. Autopromocja. Coles, wciąż młodzi i zdolni, a już ze sporym dorobkiem. Ich brzmienie bardzo wyróżnia się na polskiej scenie. Jest oryginalne i intrygujące. Już niebawem wystąpią u nas w Trójce. Hej, z tej strony duet Coles i zapraszamy Was bardzo serdecznie na nasz koncert. Będziemy grali nasz materiał z ostatniej płyty Sanatorium, a także hity z poprzednich wydawnictw. Koncert Coles na antenie już dziś po 19:00. Streaming wideo na stronie Facebooku i YouTubie Trójki. Do usłyszenia, Marta Malinowska. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Wielka wyprzedaż, finał. Obniżki na tysiące produktów. Na przykład suszarka do włosów Dyson Supersonic Nural. Jonizacja, 4 poziomy temperatury. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2149. Teraz za 1779 zł. Dodatkowo aż 30 rat 0% na tysiące produktów. RRSO 0%. Promocja ratalna do 31 stycznia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Hello.